الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. هون لانغو نيلزيا واتو وزاكا نوالي أمباو ونبيو وزاكا. قال رحمه الله: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله أكا هايبيوي إسبقوا زيل أين ناني. الله سبحانه وتعالى أمي واتاجة واتوهاو أليبوسيما: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه ndio sampuli nane ambazo ndizo zinastahiki kupewa zaka. قال: ويجوز الاقتصار على واحد منهم. na inafaa inajuzu kufupiliza kwa mmoja tu katika wao, si lazima wapewe wote. liqaulihi sallallahu alayhi wasallam li muadh: فإنهم أطاعوك لذلك وكقطي كهيلو فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. وجلش كما الله مفرضشيا زكاة تؤخذ من أغنيائهم إنه شكولي وكما تجري واو فترد على فقرائهم ونبيوا ولي مفكار واو. وسيلة زما kupewa sampuli zote zinane. Hapa mtume kataja mafakiri peke yake, hakutaja maskini, kuonesha kwamba inafaa kuwapa zaka aidha mafakiri peke yao au maskini. Wala tahillu zakatu awalan lighaniyin, hai si halali zaka kupewa tajiri. Pili, wala liqawiyin muktasib, wala mtu mwenye nguvu anayeweza kufanya kazi. Wala li ali Muhammadin. Tatu, hawapewi zaka jamaa wa mtume Muhammad, wa hum banu Hashim, nao ni banu Hashim. Wa mawalihim, na wale mawali wao, wale walio waacha huru. Nne, man tajibu alayhi nafaqatuhu, wala zaka haipasi kwa yule ambaye inapasa juu yake chakula chake. Hala jarayaniha, wakati wa kupitisha hiyo zaka. Uwezi ukampa zaka mke wako, uwezi ukampa zaka mtoto wako, kwa sababu wale yajibu alaika nafakatuhum, ni wajibu kuwapa chakula. Tano, wala likafirin, wala zaka hapewi kafir, kafiri. Fa amma sadaqatu tatawu, ama sadaka ya sunna, fayajuzu dafuha ila haulai wa ghairihim. Sadaka ya sunna yajuzu kuwapa hawa na wengineo. Sadaka ya sunna unaweza ukampa tajiri, unaweza ukampa huyo mtoto wako. Walakin kullama kanat anfa'a nafa'an amman au khasan fahiya akmalu, lakini zaka kila inavyokuwa ina manufaa sana na manufaa yanayoenea au manufaa yanayomhusu mtu mmoja, fahiya akmalu, hiyo ni ukamilifu zaidi. Zaka kile inapokuwa ina manufaa sana, hii ni kamilifu zaidi. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam: man sa'ala an-nasa amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra, mwenye kuwaomba watu mali zao kwa ajili ya kukithirisha mali. Yeye anataka akithirishe mali yake, kwa hiyo anawaomba omba watu. Fa innama yas'alu jamra, huyo anaomba kala moto. Faliyastaqilla au liyastakthir, na apunguze au azidishe huko kuomba, lakini ajue kuomba ni haramu, na mtu akiomba kwa ajili ya kukithirisha mali yake, huyo basi anaomba kala moto. Alhadithu rawahu Muslim. Waqala li Umar radiyallahu anhu: ma ja'aka min hadha almal wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fakhudhu, mali itakaukujia wa anta ghayru mushrifin, na hali wewe si mwenye kuitilia tamaa wala sa'ilin wala mwenye kuiomba, fakhudhu, ichukue. mali ambayo imekujia umepewa bila kuwa na tamaa nayo wala kuiomba, fakhudhu uchukua. Wa mala na vinginevyo, fala tutbihu nafsaka, usifuatishie hiyo mali nafsi yako. Rawahu Muslim. Qala sharih, qawluhu ahlu zaka ayil mustahikuna laha, wale wenye kustahiki kupewa zaka. Wa man yujzi udafu zakati ilaihi, na yule ambaye anatosheleza kupewa zaka. Wa man la yujzi, na ambaye hatoshelezi. Wa ma yataallaku bidhalika, na anayohusiana na hayo. Min bayani shurutihim, katika kuweka wazi masharti yao. Wa kadri ma yu'tahu kulla wahidin, na kiasi anachopewa kila mmoja. Wa'lam anna Allaha bihikmatihi qad yu'inu almustahiqqa wa ma yastahiqu, jua kwamba Allah kwa hikma zake huenda akamsaidia huyo mstahiki na anachokistahiki. Kafaraidha au ahli almirath, kama faraidha au watu wale wa mirath wanaorithi mali. Wa qad yu'inu almustahiqqa duna ma yastahiqu, na huwa akamsaidia yule mstahiki bila ya kile anachokistahiki. Ka ahli zaka, kama watu wa zaka. Wa qad yu'inu ma yustahiqu duna man yustahiqu kal kafarat, na huwa akasaidia kile kinachostahikiwa bila kile kitu ambacho hakistahikiwi kama makafara. Qawluhu la tudfa'u zakatu illa lil asnafi thamania, zaka haitolewi isipokuwa wanapewa hao sampuli nane za watu. Shar'a fi bayani adadihim, hapa ameanza kuelezea idadi yao. Wa adadu ahli zakati thamaniatu asnaf, idadi ya watu wa zaka ni sampuli nane. Wa tahdiduhum bithamania linasi alaya, na kuwekea hii tahdidi ya nane kwamba ni sampuli nane peke yake, hii ni kwa nasi ya aya hiyo ya suratu Tauba tuliyosoma mwanzo. Wa adamu jawazi au wa adami jawazi dafiha li ghairihim, na kutojuzu kuwapa wasiokuwa hao, haifai kuwapa isipokuwa hawa tu. Lianna Allaha hasara ahla zakati biinnama fi thamania, sababu Allah amedhibiti watu wa zaka kwa innama, aliposema innama sadaqatu, kuonesha ni hawa tu sampuli nane ndio wanaopewa zaka. Qala ta'ala innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakini walamilina alaiha walmuallafati qulubuhum wafi rriqabi walgharimina wafi sabilillahi wabni sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Qawluhu alladhina dhakarahumullah, wale aliowataja Allah. Bayanul marji' fi tahdidi ahli zakah, hii ni kuweka wazi marejeo katika kuweka katika kubainisha hao watu wa zaka. Wa huwa alquranul karim, marejeo ni Qur'ani tukufu. Qawluhu biqawlihi innama sadaqatu innama adatu hasrin tufidu thubuta alhukmi fil madhkur wa nafyuhu amman siwahu, innama ni chombo cha kudhibiti mambo, inafidisha kudhibiti hukmu katika kile kilichotajwa tu na kukanusha hukmu hiyo. Amman siwahu, kwa wasiokuwa hao waliotajwa. Fala yajuzu sarfu zakati fima ada thamania, kwayo haifai kuitoa zaka katika isiokuwa sampuli hizi nane. Wasummiyati zakatu sadaka, zaka imeitwa sadaka hapa alivyosema innama sadaqatu liannaha dalilun ala sidqi imani sahibiha, zaka imeitwa sadaka kwa sababu zaka hiyo ni dalili ya ukweli wa imani wa huyu mwenyewe mwenye kutoa zaka. Akitoa ile zaka hii inafahamisha dalili ya ukweli wa imani yake, sababu kutoa zaka kunataka imani kubwa ya yule mtoaji. Vinginevyo ni kwamba kuna watu wana mali, wana pesa, lakini hawatoi zaka kutokana na upungufu wa imani yao. Wana uwezo, wana mamilioni, wanawajibikiwa kutoa zaka, lakini kutokana na upungufu wa imani yao wanasema sisi bado hatujastahiki kutoa zaka. Kwa hiyo zaka mtu anapotoa, hii inathibitisha kwamba imani yake iko sawa sawa. Qauluhu lilfuqara, zaka wanapewa mafakiri. Hadha huwa simful awwalu min ali zaka, hii ndiyo sampuli ya kwanza ya wale walengwa wa zaka. Wa humul fuqarau, nao ni mafakiri. Alladhina la yajiduna shay'an, ambao hawapati chochote. Mafakiri ni wale ambao hawana chochote wala hawana kazi za kuatilia chochote. Au yajiduna ma la yasuddu hajatahum, au wanapata kitu ambacho hakiwezi kikaziba mahitaji yao. Maakhudhun min faqari dhahri, neno fuqara limechukuliwa kutokana na neno faqari dhahri, ai maksura dhahar, yani kuvunjwa au mwenye kuvunjwa mgongo. Fakaanna alfaqira maksuru dhahar, kama kwamba yule fakir amevunjwa mgongo wake. Liadami wujudi hajatihi, kwa kutopatikana haja yake. Au min al-ardi al-qafri, au kutokana imechukuliwa na neno al-qafr ay al-khalia, ardhi ambayo haina chochote. Kwa hiyo neno fukara aidha limechukuliwa katika neno faqari dhahri, au limechukuliwa katika neno al-qafri ambayo ina maana ardhi ambayo haina chochote, al-ardhi al-khalia. Wabada bihimul muallifu libadi innasi bihim, mtungaji wa kitabu wamewaanzia hao mafakiri kwa sababu nafsi ya aya imewaanzia hawa. Walishiddati hajatihim, na kwa sababu ya mahitaji yao makubwa. Fayu'tu alfaqiru ma yasuddu hajatahu, kwa hiyo fakiri atapewa kile kiasi kitakachozuia haja yake, mahitaji yake. Fakiri atapewa zaka kile kiasi ambacho kitazuia mahitaji yake. Qauluhu wal masakin humu simfu thani min ahli zaka, maskini ndio sampuli ya pili katika watu wa zaka. Wa hum ghairu alfuqara'i inda alijtimaa, na wao si wale mafakiri wakikusanyika. Tofauti baina mafakiri na maskini. Wa qad yutliquna ala alfuqara'i au yutlaquna ala alfuqara'i inda alinfirad, na huwa ikaitwa hiyo mafakiri wakiwa peke yao pia wanaitwa almasakin. Walmiskinu huwa alladhi yajidu ba'dha hajatihi, maskini ni yule anayepata baadhi ya mahitaji yake. Na hii nayo miskin ma'khudhu minas sukun wa huwa adamul haraka, neno miskin limechukuliwa katika sukun, na sukun ni kutopatikana harakati. Lianna alfaqra yani adhallahu wa askanahu, lianna alfaqra adhallahu wa askanahu, kwa sababu ule ufakiri umemdhalilisha na umemtuliza, juu yakeitwa maskini kutokana na utulivu wake na kutokuwa na harakati zozote, kwa sababu ule ufakiri umemdhalilisha na ukamtuliza ukamfanya hana harakati zozote, ndio akaitwa almiskin. Wa kad yajidu akthara alkifaya au nisfaha fayu'ta ma yasuddu hajatahu, na huwa pia huyu maskini akapata zaidi ya tosha yake au nusu yake, kwa hiyo naye anapewa kiasi kitakachozuia mahitaji yake. Qauluhu wal amilina alaiha, na wale wenye kuifanyia kazi ile zaka. Hadha simfu thalith, hii ni sampuli ya tatu katika wanaopewa zaka. Wa humul ladhina kallafahum waliyul amri bijam'il zaka, ni wale ambao yule walii wa mambo, mtawala wa mambo ya Waislamu, amewakalifisha kukusanya zaka. Min ahliha, kwa wale watu wake. Wasarfiha limustahiqiha, na kuwapa wenye kuistahiki. Asli ya zaka ni kwamba yule kiongozi wa Waislamu, khalifa wa Waislamu, ndiye anayesimamia. Yeye anachukua wafanyikazi, nenda kachukue zaka kwa tajiri fulani na kwa tajiri fulani, baada ya kuzikusanya azipeleke hizi zaka kwa maskini kadhaa wa mahali fulani, mafakiri kwa mahali fulani. Hii ndio asli ya kutoa zaka. Si yule tajiri yeye anagawanya, isipokuwa ni yule khalifa wa Uislamu, yeye anawafanyikazi, anawatuma kwenda kukusanya zile zaka na kuzigawanya. Kwa hiyo wale wanaotumwa kuchukua zile zaka na kuzigawanya pia nao wanastahiki kupewa. وهم أمناء عليها نواوني وامنفوا كزل زكا يستوفونها ونزكمليشا ويأخذون المجزئ منها نوانتوا كلك نتوتو شليزا كتك زكاهيو ولا يقبلون هدية على عملهم ولا هوكبال زوادي وكزياو لأنها رشوة سبهي زوادي رشوة. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول, هدايا العمال غلول, هدايا زوالي وفنيكازي هي نودانغانيفو نكفني روشوا. فنيكازي وكيمبا هدايا وكيمبا زوادي نكم دانغانيا نكم فني روشوا. وقد حاول اليهود أن يرشوا ابن رواحة فرد عليهم, ما يهود ولجاريبو كم باروشوا ابن رواحة akawarejeshea rushwa yao. Wa ankara fi'lahum wa lam yaqbal rushwatahum, akapinga kile kitendo chao na hakukubali rushwa yao. Wa yu'ta al'amiluna 'alayha minha, wale wafanyikazi wanapewa katika zaka, idha lam yakul lahum ata'un min waliyil amri, wasipokuwa na mali yoyote kwa yule kiongozi na khalifa wa Islam. Amma idha a'tahum ولي الأمر عطايا على عملهم هذا, أما يلي كيونغوزي أكيوابا مالي وكازياوهي, فلا يأخذون من الزكاة شيئا, ولي وفنكازي هواتا تشكوة كزاكا كتشوتي. ويشترط في العاملين عليها أن يكون مكلفا مسلما أمينا كافيا, أي قادرا على العمل. Anashartiwa katika wale wafanyikazi wale wanaokusanya mali na kuipeleka kwa walengwa, ni sharti mtu awe ni mukallaf, muislamu, muaminifu, qadiran ala al-amal, mwenye kuweza kazi hii, min ghairi dhawil qurba, wasiye kuwa ni jamaa wa yule mwenye kutoa zaka. Min ghairi dhawil qurba, wasiye kuwa jamaa wa mtume, wa hum alul bait, jamaa wa mtume ni wale watu wa nyumbani kwake. Fayu'ta qadra ujratihi, huyo anapewa kiasi cha ujira wake kazi yake ile aliyoifanya. Qauluhu wal mu'allafati qulubuhum, na wale wenye kuzoeshwa nyoyo zao. Hadha simfur rabi, hii ni sampuli ya nne. Wahumul mu'allafatu qulubuhum, ni wale ambao nyoyo zao zinazoeshwa katika Uislamu, hawa pia wanapewa katika zaka. Tutakuja kuelezea inshallah kesho hawa ambao ni muallafati kulubuhum, wanaozoeshwa nyoyo zao, kwa sababu wanagawanyika vigawanyo vingi. Tutakuja kuelezea biidhnillah kesho hii sampuli ya nne ya hawa wanaopewa zaka. Wallahu a'lam.